إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دال سوات شي سونو درس توحيد بني أمل سبقو جات شي توفيق برم بتبارك وتعالى شي سنتي ربوب دي شرح الجامع لعبادة الله وحده. مومن لي بليغي نيجي عندك برم تيري بي شي اندي بيغا خمنتيني ني تامبالي وون نكو دي اندي اي تكتال وي اي فيرمبي ci tombe yi nga xamni jitu won na mu tuddu len ne won tombe yoy kat ay jaamu yalla lañ mu delu wat di wax nan wa dalilul khushu' qawlullahi ta'ala wa inna min ahli alkitabi laman yu'minu billahi wama unzila ilaykum wama unzila ilayhim khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila mune tektal buy wonene khushu' muy toroxlu jaamu yalla la mune moy fasul borom tabaarak wa ta'ala di wax nan wa inna min ahli alkitabi laman yu'minu billahi wama unzila ilaykum wama unzila ilayhim mune amna ci ahli alkitab ño xamni dañuy gëm borom bi tabaarak wa ta'ala gëm liñu wacce ci yeen gëm lañu wacce ca ñoom ñu nekk nak ño xamanteni khashi'in lillah dañu nekk way toroxlu ñeel seen borom ñoñu nak de la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalilan duñu jël ayay borom bi tabaarak wa ta'ala muy dëgg gi alquran manam la nga xamanteni ni moy feñuk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak tuddu guñ ko tuddu ci sen téré deug gogé duñ ko jël diko jëndé ñeek lo xamni ñeek lu neewla nak moy lan moy aduna mangok sunu borom neewon na len wala tashtaru bi ayati thamanan qalila mangok bu len jëndé sama ayay ñeek lu neew manam aduna bu len jël deug diko jëndé aduna lolé dafa bok ci melokanu ahlul kitab ñi nga xamni dañoo jéngon ñu fétérlu won ci ñoom ma ngok sunu borom tabaaraku ta'ala wacce ci ñoom yoyé aya ki nga xamanteni moy ibnu abbas dafa wax mu né aya bi da ma nga wacce ci najashi ma ngok ka nga xamanteni ni mom moy mujahid mune aya bi mi nga wacc ci kep rek ko xamni wa ahlul kitab nga bok te nga yoron yile melokan manam nek ko xamni da nga degg gem borom bi tabaarak wa ta'ala gem liñu wacce ci yeen waye rax ci dolli gem liñu wacce ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma ngok gemale yonent bi te nek ko xamni da ngay neub degg gog nga xamni sunu borom def na ko ci sen téré ci lan ci tamo aju ci yonentibi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam boko ci ñi nga xamanteni ni dañ koy neub ngir lan ngir conserver seni palto conserver senu avantage aduna ma ngok aye bi ak yenen aye melni non tekki wut nga ñew ci nit nan ko ñaanal ma mu nan la wala bok mu lay laaj alal ju bari nan la sunu borom neena wala tashtaru bi ayati llahi wala bi ayati samanan qalila bu len jende sama ay njeglu new dedet ay bi jemul fof ma ngok ñaan lu mom wala ñew ci sa mbokk julit de ci sakku ñaan koku mom wax deug yalla amut fayeku bañ nan dañ koy jende njeglu new wala njeglu bari ma ngok su ci amé rek xamal ni lenen la lu bokul ak njub li yonante bi sallallahu alayhi wa sallam indi won waaw lolou bayiko xal bu bax ma ngok bu ko defé kon aya bi lañ cey tektalo moy khashi'ina lillahi ñu nek way toroxlu ñeel seen borom muy khushu' ma ngok goge melokan sunu borom tuddu jaamam yi dal di len koy tagge kon day wonene sunu borom kat dafa bëgg goge melokan mangok kon lolé day wonene li jaamu yalla la mangok kazalika sunu borom waxna mune qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un mune deug deug te xena way gëm yi ñoñe nga xamanteni ci seen julli dañuy and ak toroxlu mangok kon gis nga lolu daf lay won ne toroxlu jaamu yalla la dafa bok ci aspect jaamu yalla yi kon kenn waru ko defal kenn kudul borom bi tabaarak wa ta'ala mangok toroxlu nak buñ ko waxe moy akuk al inkhifad was sukun al inkhifad was sukun akuk dal ak tekaral mangok lolay tek ci lako arab sunu borom ne wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa iza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat mangok mune bok na ci ay kem tanam da ngay gis souci ne tek bu nekké buñ nekké ci nor ndox waccu dara waccu souci da nan tek genn ak yengudu am ci souci mangok gis nga tekaral bobu sunu borom ne khashi'atan ay sakinatan gis nga mangok la nabata fiha la harakata fiha mangok manam souci da nan tek ak yengudu fi am yengu ganjax amu ca khashi'atan sunu borom ne buñu wacce ndox mi nga gis mu commencé nak souci mom di gonfler wu ak yengu ci lan ci ganjax mangok souf say xar ganjax yey genn lolé manam moy ma'na wu al khushu' ci lako arab mangok waye bu fekente ne ci diina nak mom moy lan at-tadhallul wal inkhifad was sukun ta'budan lillah jalla wa ala yesnga toroxlu ak soufelu ak ak tekaral mangok ci jaamu borom bi tabaarak wa ta'ala mangok xamni jambi day nek ko xamni day jaamu boromam ci lan ci tekaral ak toroxlu ak soufelu masalan bu taxawé ci julli mu and ak toroxlu goge mangok lolé nak palasam moy xol waye kat dina meññ meññantef yo xamanteni ni da fay exi ba li nga xamanteni ni moy ci cieur yi ci biti mangok waye palasam moy xol mangok ci xol lay nek ci xol lay samp lolé nak mi ngi nek ci xolu jambi su fekke jambi xamna magayu boromam xam katanu boromam xam xereñtefu boromam muy bayyi xel la nga xamanteni ni moy tekku yu borom bi tabaarak wa ta'ala tek ci kanamam ak ya nga xamanteni ni moy ay xewal muy ay dig yu mu tek ci kanamam nga xamni sayu fu meuna nek sayu sobo ci jaamu yalla day andal goge toroxlu ndax lan mi ngi nek ko xamni mi ngi yaakar waye mi ngi ragal mangok mi ngi yaakar waye mi ngi ragal mangok boromam mu and ak tekaral and ak toroxlu bu ko defee joxe gogu giamu ci anam go xamanteni ni daf cey dab ngeur mu nek boromam nek ko xamni julli gi muy julli masalan mu ko julli ci dal ci tekaral ak ci toroxlu magal ci boromam azza wa jal yaakar ay xewalam yi nga xamni def ko dig jaamam yi koy top waye ragal la nga xamanteni muy mbugalam muy tekku yi nga xamni mom lay tekko jaamam yi ko moy mango kon gis nga aspect bobu caractère gogu ci xol bi lay jëmbatu ci xol bi lay bawo bu ko defé nak lumu gëna mag lumu gëna yek jëm ci cieur yi bu ko defé nak cieur yi adhéré dal di top xol bi ci la nga xamanteni moy goge toroxlu kon nga gis ni al khushu moy toroxlu kon dafa bok ci xetu jaamu yi nga xamni sunu borom azza wa jal mom rek lañ ko wara defal mago moy ki mag ku tedd ki nga xamni mo gëna reey lepp mo gëna mag lepp aji mag la ci jëmum aji reey la ci jëmum aji tedd la ci xam xamam ci katanam ci nguuram ci notelam motax mom rek moy ki nga xamni mom lañ wara toroxlul mom lañ wara soufelul ma ngok mom rek lañ wara jaamu ci tekkaral ci toroxlu ak ci dal bu ko defé kon ñu tek fofu sun baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.